Bora tungebaki marafiki tu. Bora tungebaki marafiki tu. Forever, forever, forever. Bora tungebaki marafiki tu. Bora tungebaki marafiki tu. Forever, forever, forever. Kwa manane mbona simu ziliita Pele mazako boyfriend kabadilika Sema neno laba mini tafarijika Kuta machozi hata ili litapita Ukitembea jiandae kuna kujikwa Naweka chaji tukutane kukikucha Urafiki tuka vuruga, vuruga, vuruga, vuruga Visha wishi tatu vuruga, vuruga, vuruga, vuruga Mazoea katu vuruga, vuruga, vuruga, vuruga Ulija mtamukani vuruga, vuruga, vuruga, vuruga We unalia, mapenzi finito Pelekesho, pelekesho, pelekesho, pelekesho, mateso mama We unalia, urafiki finito Pelekesho, pelekesho, pelekesho, pelekesho, mateso mama Bora tungebaki marafiki tu Bora tungebaki marafiki tu Forever, forever, forever Bora tungebaki marafiki tu Bora tungebaki marafiki tu Forever, forever, forever Tabia ulizosema unazichukia Wangu ulizileta Wivu ulisema unachukia Wangu unaona Kwenye mapenzi tusingezama Tungekuwa wana usingejenga watu Zawadi zako nazitazama tu Na misitani wako ona na mister tu Number may blow WhatsApp many blow Twitter many blow Insta many unfollow Tulipani baby We unalia Mapenzi finito Pelekesho, pelekesho, pelekesho, pelekesho Mateso mama We unalia Urafiki finito Pelekesho, pelekesho, pelekesho, pelekesho Mateso mama Bora tungebaki marafiki tu Bora tungebaki marafiki tu Forever, forever, forever. Bora tungebaki marafiki tu. Bora tungebaki marafiki tu. Forever, forever.